मुझको मिला दे। देखो आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे। इनके फासलों में तू है कि नहीं, मुझसे ही आज मुझको मिला दे। देखो आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे। इनके फासलों में तू है कि नहीं, मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि पास तेरे और मेरे पास।